No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, program trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości przedstawi Małgorzata Maliborska. MSZ w Moskwie wyzywa władze w Kijowie do natychmiastowego przerwania wszelkich przygotowań militarnych na południowym wschodzie kraju. Ostrzega, że mogą one doprowadzić do rozpętania wojny domowej. Rada gabinetowa zastanawia się w Warszawie, jak pomóc Ukrainie. Polska musi tutaj w sposób adekwatny do zaangażowania samych Ukraińców i Ukrainy działać na obszarze polityki międzynarodowej. Kolejny białoruski więzień polityczny właśnie wyszedł na wolność. Rosja ostrzega Ukrainę przed możliwością wybuchu wojny domowej. MSZ w Moskwie wzywa władze w Kijowie do natychmiastowego przerwania wszelkich przygotowań militarnych na południowym wschodzie kraju. To reakcja na operację Sił Bezpieczeństwa Ukrainy, które w Charkowie usunęły separatystów z budynku administracji obwodowej. 70 osób zostało zatrzymanych. W Doniecku z kolei separatyści obiecali, że zwolnią siedzibę służby bezpieczeństwa i oddadzą broń. To efekt negocjacji, które prowadzili wicepremier Witalii Jarema i miejscowy biznesmen, najbogatszy Ukrainiec Nad Achmetow. W zamian władze zapewniły, że nie będzie szturmu zajętych przez separatystów budynków i nie będzie wykorzystywana siła. Secesjoniści ze wschodniej Ukrainy chcą powtórki scenariusza krymskiego i przyłączenia tych terenów do Rosji. To drugi etap rosyjskich działań na Ukrainie, mówił w Trójce redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Trzeba mieć świadomość wszystkich różnic pomiędzy wschodnią Ukrainą a Krymem. Krym to znaczna większość Rosjan, to autonomia, natomiast nie ma żadnej autonomii na wschodniej Ukrainie. Rosjanie są w mniejszości. Co więcej, tam stacjonuje i to dość mocna armia ukraińska. W związku z tym powtórzenie scenariusza krymskiego tam, w tamtym regionie będzie bardzo ciężkie. Maciej Gdula z Krytyki Politycznej jest jednak optymistą. Ciężko przyznać, że z pewnością ze strony Rosji nie będzie żadnych działań. Znaczy możliwe, że Rosja otworzyła puszkę Pandory i dzieją się rzeczy, których rosyjscy politycy nie do końca przewidzieli. O Ukrainie dyskutuje Rada Gabinetowa, czyli rząd pod przewodnictwem prezydenta. Rozpoczynając posiedzenie Rady, Bronisław Komorowski mówił, że trzeba zastanowić się przede wszystkim, jak systematycznie wspomagać proces modernizacji na Ukrainie, a nie tylko doraźnie reagować na kryzys. Będę chciał rozmawiać o perspektywie wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie. Będę prosił również o przedstawienie informacji, co moglibyśmy pomóc w zakresie wdrażania reformy zmierzającej do ograniczenia ryzyka korupcyjnego. Warto rozważyć możliwość udzielenia wsparcia dla reformy sił zbrojnych na Ukrainie, bo myśmy tą drogę przeszli, mamy swoje doświadczenia. Premier Donald Tusk podkreślał, że udzielając pomocy Ukrainie będziemy kierować się dwoma zasadami. Powinniśmy angażować się ze względu na własny interes i własne bezpieczeństwo, ale oczywiście nie bardziej niż sami Ukraińcy. Druga zasada, działanie Polski w ramach wspólnoty Zachodu. Nie tylko dlatego, że tego typu działania są oczywiście dużo bardziej skuteczne, ale to jest także formuła dużo bezpieczniejsza dla Polski. Nie możemy stanąć sam na sam z problemem ukraińsko-rosyjskim, bo to może skończyć się wyłącznie niepowodzeniem. Zdaniem premiera nasze zaangażowanie w sprawę Ukrainy powinno być wyważone. Za kratami spędził 5 lat i 2 miesiące. Z białoruskiego więzienia wyszedł dziś Mikoła Autuchowicz, przedsiębiorca i więzień polityczny. Przed bramą więzienia w Grodnie witali go bliscy działacze opozycji, w tym Aleksander Milinkiewicz, lider ruchu O Wolność. Niezależne media zwracają uwagę, że Sąd Najwyższy Białorusi skazał Autuchowicza na tak wysoką karę po znalezieniu u niego 5 nielegalnych naboi do broni myśliwskiej. Zauważają, że jego kłopoty z prawem pojawiły się wtedy, gdy zaczął walczyć z korupcją wśród lokalnych urzędników. Agencja prasowa Biopan informuje, że w więzieniu Autuchowiczowi niejednokrotnie proponowano napisanie prośby o ułaskawienie do prezydenta Białorusi. Jednak przedsiębiorca tłumaczył, że nigdy niczego złego nie zrobił i dlatego nie będzie pisał żadnych próśb. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Według portalu internetowego Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna w białoruskich koloniach karnych przebywa jeszcze 9 osób, które zalicza się do więźniów politycznych. Wśród nich są tak znani politycy i działacze społeczni jak Mikoła Statkiewicz i Aleś Bialacki. Zachód uzależnia poprawę relacji z Białorusią od wypuszczenia ich na wolność. Dość tego, mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego i wznawia akcję protestacyjną. Na razie oflagował budynki. To sprzeciw związkowców wobec propozycji rządu zatrudniania asystentów nauczycieli.

Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po 10:00. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. 23 stopnie będą dziś na Dolnym Śląsku. To teraz taka wiosenno-letnia piosenka. Michał Jakubik, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Xop, 13 minut po 10, Only This Moment, na początek drugiej godziny do południa dziś. Zmieniamy nastrój. Za dwa dni minie 10 lat od dnia, w którym odszedł od nas Jacek Kaczmarski. Nasza płyta tygodnia przed południem to Jacek Kaczmarski In Memoriam. 71-335, mam dwa egzemplarze dla Państwa, słuchamy Nie Lubię. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę. Gdy tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim za szczute zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę w słuchawce suchy metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do salw w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdac szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Jacek Kaczmarski z płyty In Memoriam. Dwa egzemplarze przyznane, panie Piotrze z Wrocławia i panie Adamie z Mysłowic. Miłego słuchania. Kolejna szansa na zdobycie płyty jutro. Jutro także się usłyszymy. Do południa. 16 minut po 10. Czas na książkę, a właściwie na dwie tym razem. Ukazały się kilka dni temu i obie są znakomite. Obie zasługują na uwagę. Myślę zresztą, że nazwisko ich autora, w jednym przypadku współautora, jest gwarancją najwyższej literackiej jakości. Jedna z tych książek zatytułowana jest Dziennik zimowy. Druga to Tu i teraz. To jest zapis korespondencji tego pana prowadzonej z wielkim pisarzem pochodzącym z południowej Afryki, ale od lat mieszkającym w Australii, noblistą Johnem Maxwellem Coetzeem. No to powitajmy się raz jeszcze. Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. To już za chwilę się do nas odezwie. Ale zanim sięgniemy po te książki, zanim porozmawiamy chwilę o nich właśnie, przypomnijmy, kim jest i co mu zawdzięcza światowa literatura. Jan Niebudek. Statua Wolności, Empire State Building, Central Park, Paul Auster. To ostatnie nazwisko wcale nie wydaje się być nie na miejscu w towarzystwie atrakcji turystycznych ikon Nowego Jorku. Auster, pisarz, scenarzysta i reżyser, jest bez wątpienia jedną z twarzy miasta, tego inteligenckiego, literackiego, zaczytującego się w New Yorkerze i New York Times Magazine. A Nowy Jork jest tłem i zarazem ważnym bohaterem jego twórczości, tej literackiej, jak słynna trylogia nowojorska, i filmowej, Brooklyn, gdzie dziś mieszka. Znawcą jego twórczości skojarzy się z filmem Brooklyn Boogie, do którego napisał scenariusz i który sam wyreżyserował. Grali w nim Harvey Keitel, ulubiony aktor Austera, grał także Lou Reed i Jim Jarmusch. I'll tell you what, I got one cigarette left and I decided, you know, I was gonna come here, I'm gonna quit. But I wanted to smoke this with you. Brooklyn jest też tłem jego filmowego debiutu, zatytułowanego Dym. Tu znowu był scenarzystą i reżyserem. Oto właściciel pewnego brooklińskiego sklepu tytoniowego ma nietypową pasję. Codziennie fotografuje swój sklep, co wywołuje zainteresowanie jego stałego klienta. People say you have to travel to see the world. Sometimes I think that if you just stay in one place and keep your eyes open, you're going to see just about all that you can handle. Dym nagrodzony został prestiżową nagrodą Independent Spirit Award. Głównym polem działalności Paula Austera jest jednak literatura. To ona przyniosła mu sławę, to w księgarniach i bibliotekach znajdziemy najwięcej efektów jego pracy. Auster urodził się w 1947 roku w Newark, w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach, a po ukończeniu koledżu przeniósł się do Paryża, gdzie zajmował się tłumaczeniem francuskiej literatury na angielski. Po powrocie do USA w roku 1974 pod pseudonimem opublikował swoją pierwszą powieść Nieczyste zagranie. Dalej były Szklane miasto, Duchy i Zamknięty pokój. To właśnie one złożyły się na słynną trylogię nowojorską. Z pozoru kryminały, w rzeczywistości były studiami człowieka, w klimacie, który porównywano do Becketa i Kawki. Nic dziwnego, jego bohaterowie, przede wszystkim mężczyźni, najczęściej są osamotnieni, po przejściach, błądzą w poszukiwaniu sensu życia, jak u wspomnianych autorów. Auster fascynuje się też samym językiem, czy może raczej jego ograniczeniami, tym co niewyrażalne, co pozostaje poza jego możliwościami. Nieumiejętność wyrażenia siebie to także część składowa egzystencjalnego bólu odczuwanego przez jego bohaterów. Do słynnych powieści Paula Austera należą m.in. Księżycowy Pałac, Muzyka Przypadku czy Księga Złudzeń. Ostatnią jak do tej pory powieścią wydaną także w Polsce i czytaną na antenie Trójki była Sunset Park. Bohater, młody, ale już po przejściach, musi wrócić do Nowego Jorku, z którego wyjechał kilka lat wcześniej. Z braku alternatywy zamieszkuje w pustostanie, w bruklińskim Sunset Park. Każdy dom to historia jakiegoś upadku, bankructwa, niewypłacalności, zadłużenia, licytacji. On wziął na siebie obowiązek, by zachować ostatnie ślady pojedynczych ludzkich istnień i pokazać, że kiedyś żyły tu rodziny, że duchy ludzi, których nigdy nie zobaczy i nie pozna, są w porzuconych rzeczach balających się po ich opuszczonych domach. Sunset Park. Nasi słuchacze w plebiscycie audycji z najwyższej półki uznali tę książkę opublikowaną w roku 2012 za jedną z najlepszych tamtych 12 miesięcy. Na naszej antenie czytał ją, przypomnę, w opracowaniu Baszki Marcinik, Piotr Machalica. Za chwilę sięgniemy po dwie nowe książki Austera, co więcej, on sam o nich opowie. Simple to Skalpel, zapowiedź nowej płyty. Czekamy na nią i pozdrawiamy oczywiście panów z Wrocławia. I przenosimy się do Nowego Jorku. Jesteśmy na Brooklinie w Park Slope, w pięknym, ponad 100-letnim domu Paula Austera. Spotkałem się z nim w połowie marca, oczywiście w związku z polską premierą dwóch nowych książek tego znakomitego pisarza. Jedna z nich to Dziennik zimowy. To jest autobiografia, zapis życiowych wypadków, co można odczytywać dosłownie i w przenośni. Pisana w drugiej osobie, to bardzo ciekawy i udany zabieg, historia prawdziwego życia, zwykłego w dużej mierze, bez uniesień, bez obnoszenia się, bez udawania, że jest się kimś innym. Na okładce tej książki Paul Auster siedzący w pokoju, palący papierosa, jest jeszcze stosunkowo młody na tym zdjęciu, dziś ma, przypomnę, 67 lat. A gdy otworzymy tę książkę, to tak zaczyna swoją rozmowę z czytelnikiem, a także ze sobą. Jesteś przekonany, że to nie może cię spotkać, że to nie ma prawa cię spotkać, że jesteś jedyny na świecie, jedyny, którego to nigdy nie spotka. A potem wszystko po kolei spotyka właśnie ciebie, w ten sam sposób, w jaki spotyka wszystkich dookoła. I potem, dodaje Auster, jesteś everymanem, każdym, jak wszyscy inni. Nie jesteś nikim wyjątkowym, każdy z nas żyje wedle tych samych zasad i reguł. Auster od lat zapowiadał spisanie swoich wspomnień w oparciu o to, czego doświadczyło, doświadczało przez lata jego ciało. w dzienniku zimowym pisze m.in. o ukochanej matce, o 21 adresach, jakie miał w życiu, o bólu i przyjemnościach. Zapytałem zatem o to, jak powstawała ta książka. Błyskawicznie, czy też wykluwała się latami? A może musiał, jak to napisał, wejść w zimę życia, by dojrzeć do napisania autobiografii? Well, I think for a long time I'd wanted to write something like this, but I never had a very firm idea of what it was going to be. But something about the physical fact of my own existence or anybody's existence. Myślę, że chciałem napisać coś takiego już od dłuższego czasu, ale nie miałem ostatecznego pomysłu na to, jak to powinno wyglądać. Dzięki czemuś w fakcie mojej fizycznej egzystencji lub egzystencji kogokolwiek innego w końcu znalazłem sposób, jak to zrobić. Nie myślę o tym jako autobiografii lub wspomnieniach. Uważam tę książkę za zbiór fragmentów zorganizowanych bardziej jak poezja niż proza. To praca poetycka. Są to fragmenty z zawartością autobiograficzną, które tworzą dzieło literackie. Wiersz. So it's all about the music of the thing and you know the way the sentences move and way the sections move one to the other, the repetitions. Wszystko sprowadza się do jego muzyki, sposobu, w jaki układają się zmysły i sekwencje, powtórzenia, rzeczy, które zostały wspomniane wcześniej i przywołane ponownie później. To działa trochę tak, jak orkiestra grająca utwór symfoniczny. Przekonała mnie koncepcja muzyki. Mogłem umieścić w książce o wiele więcej, ale nie chciałem, aby była ona zbyt długa. Czułem, że taka struktura nie zniosłaby 100 stron więcej. To mogło być 200 stron, ale nie 300, tak abyś mógł przeczytać ją za jednym posiedzeniem, może za dwoma. Ale chodzi o to, że kiedy odkładasz książkę, to tracisz jej muzykę, więc nie mogła być zbyt długa. Z tym jednym posiedzeniem, z czytaniem, to jest prawda, przyznam szczerze, przeczytałem dziennik zimowy w czasie lotu do Nowego Jorku niecałe 8 godzin. Świetnie się to czyta. W tej książce szczerej do bólu, ale przez to także niezwykle prawdziwej i trafiającej do czytelnika i uniwersalnej też w jakiś sposób. Oster zaznacza, że jego własna osoba, tak pisze, boli go od początku istnienia. Dlaczego? Bo, jak mówi, posiada pewną skazę, tak uważa. Inaczej, jak zaznacza, nie krwawiłby słowami na papier przez całe życie. Piękne zdanie. Opisuje w dzienniku Paul Auster śmierć swoich rodziców, bardzo poważny wypadek samochodowy, któremu uległ z żoną i nastoletnią córką. Pisze też, jak jego organizm reagował na te wszystkie sytuacje, jak na jego ciele i jak w jego ciele odbijały się wszystkie możliwe lęki. I czytając, zastanawiałem się, jak to odbierać, te słowa, przyznam państwu. Czy to jest opis, czy też zapis autodestrukcji, czy może przeciwnie, jakiejś kuracji, w czasie której ciało wzięło na siebie, zabrało to wszystko, z czym jego umysł nie mógł sobie poradzić. I mean, is there any difference finally? I mean, our mind is in our body. Our brain is in our body. It's a part of our physical selves. Czy naprawdę jest jakaś różnica? Mam na myśli to, że umysł jest w naszym ciele, jest naszą fizyczną częścią i emocjonalne przeżycia powodują fizyczne odpowiedzi. Wszyscy o tym wiemy. Stres może spowodować zawał serca. Każdy lekarz ci to powie. Więc wydaje mi się, że to, co próbowałem zrobić w tej książce, to użyć samego siebie jako prostego przykładu ludzkiego istnienia. I'm not that interested in myself. I don't find myself so fascinating. I've had a pretty lucky, easy life. You know, in so many ways, I'm lucky. Ja, jako ja, nie jestem aż tak interesujący. Nie uważam siebie za aż tak fascynującego. Mam dość szczęśliwe, łatwe życie. Miałem szczęście w tylu różnych rzeczach. Nie przeżyłem nigdy wojny, okupacji, epidemii. Nie żyłem w głodzie. Miałem dużo, dużo szczęścia. Przeżyłem zwykłe życie, jak mógłby ktoś powiedzieć. Większość z nas żyje zwykłym życiem. Myślę, że starałem się mówić o tych rzeczach, które dzielę ze wszystkimi innymi. Miłości, chorobie, szczęściu, smutku, różnego rodzaju wyborach. Joys of different kinds. And by writing in the second person, which was it really wasn't a decision. It was a thing that just came to me as the right way to do the book. Pisanie w drugiej osobie było świadomą decyzją. Wydawało mi się najwłaściwszym napisanie książki właśnie w taki sposób. Kiedy potem zastanowiłem się, dlaczego piszę książkę jako ty, zrozumiałem, że pierwsza osoba byłaby zbyt wykluczająca. Głos tradycyjnej autobiografii, ja robię to, ja zrobiłem to, w pewien sposób odpycha innych. Pewną możliwością jest także trzecia osoba. Skorzystałem z niej w Wynaleźć samotność wiele lat temu, ale w przypadku dziennika wydawało mi się to zbyt odległe. Ty, druga osoba, stwarza niewielki dystans między mną a mną, ale nadal pozwala na nawiązanie intymnego dialogu z samym sobą. Kiedy jesteś czytelnikiem i czytasz ty, czujesz, że ktoś bezpośrednio się do ciebie zwraca. Może kiedy używam pierwszej lub drugiej osoby, jest to też pewien sposób na odrobinę pełniejsze uczestnictwo czytelnika w tym, co się dzieje. A teraz odłóżmy na bok dziennik zimowy i sięgnijmy po listy. W Tu i Teraz, drugiej książce, o której dziś mówimy, znalazł się zapis korespondencji Ostera z jego przyjacielem Johnem Maxwellem Coetzeem, wielkim pisarzem, noblistą z roku 2003. A te listy z lat 2008-2011 były wysyłane przez ocean. Początek tej książki jest niezwykle interesujący, zresztą całość także. Na przykład zupełnie inny Coetzee nam się w tej książce pojawia, taki dostępny, przystępny, lubiący ludzi, bo na co dzień mówi się o tym, że jest zamknięty i unika rozmów. Ale początek tej książki jest niezwykle interesujący, tych listów. Mówi o przyjaźni i w pewnym momencie Oster zauważa, że ta najlepsza i najtrwalsza przyjaźń opiera się na podziwie. Zapytałem zatem Paula Ostera o to, czy udało mu się stworzyć jego własną definicję tego stanu, tego uczucia. Well, you see, I wish John had pursued it, because he wrote, that was the first letter in the book, the first thing, because he was the one who proposed doing something together. To John zaproponował zrobienie czegoś razem, a z czasem zwykła wymiana listów między nami bardzo się rozwinęła. Pomysł początkowo był taki: żyjemy na przeciwnych końcach świata. On jest w Australii, ja w Nowym Jorku, ale udajemy, że mieszkamy w tym samym mieście i spotykamy się na obiad albo drinka jakoś raz w tygodniu, rozmawiając tak, jak rozmawialibyśmy siedząc przy jednym stole. But elevated to a higher level because we were writing. But spontaneous, you know, we could change subjects at will. So he started with this letter about friendship. Ponieważ piszemy, w pewnym momencie nasze rozmowy przeniosły się na wyższy poziom. On rozpoczął tym listem o przyjaźni. Zacząłem odpowiadać, ale to tak obszerne pytanie, że udało mi się wyrazić tylko część tego, co miałem do powiedzenia. But what I was just talking about friendship in my one letter. Następny list, który dostałem, był już z kolei o czymś innym i jakoś porzuciliśmy ten temat. W liście mówiłem o przyjaźni między chłopcami a chłopcami, między mężczyznami a mężczyznami, ale nie mówiłem o przyjaźni mężczyzn z kobietami, ani dziewcząt z dziewczętami. Nie miałem czasu, żeby omówić te wszystkie warianty. Napisałem, że w pewnym sensie dla małych dzieci przyjaźnie są ich romansami. Mam na myśli to, że są intensywne jak nic innego w późniejszym dorosłym życiu. To są te przyjaźnie, które niszczą ziemię i poruszają świat. Są esencją życia uczuciowego. Tak mówi znakomity amerykański pisarz Paul Auster. Pisarz, a także reżyser i wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy udało mu się zrobić w życiu. Tak mówi w wywiadzie dla programu trzeciego. Dziś głosem Paula Austera polskim był Tomasz Ławnicki. Bardzo dziękuję. Całą rozmowę zaprezentujemy w poniedziałek, najbliższy, 14 kwietnia po 21 w Klubie Trójki. Już dziś zapraszam. A dla tych, którzy dziś właśnie chcieliby poczytać dwie nowe książki Paula Austera, jedną współtworzoną przez niego, mam zestawy. To, jak wyglądają, można zobaczyć na profilu facebookowym z Najwyższej Półki. W skład tych zestawów wchodzą, poza książkami, o których mówiliśmy, także dwa filmy, których Auster był współtwórcą: Brooklyn Boogie i Dym. W obu przypadkach to jest świetne kino, no i jakie nazwiska pojawiły się na ekranie. Proszę sprawdzić. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, by w treści wiadomości znalazło się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Aha, i jeszcze hasło na dziś. Brooklyn. 71-335. A na godzinne spotkanie z Paulem Austerem, przypomnę, zapraszam w poniedziałek po 21. jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem. Yeah. Love, Hold Me Down, to Droners, nowość na naszej antenie, za 20 minut 11. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wykrywacz talentów. To już piąte talenty trójki przed nami, mały jubileusz. Przypomnę, przyznajemy je w trzech kategoriach. Mówiąc o filmie, teatrze i sztukach wizualnych. A we wtorki w do południa sprawdzamy, co słychać u tych, którzy okazali się już być naszymi talentami. Dziś zwyciężczyni z roku 2013 pozostajemy w teatrze. Spotkała się z nią Katarzyna Borowiecka. Agnieszka Skrzypczak, absolwentka Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest laureatką wielu nagród, w tym Złotej Maski za najlepszy debiut w sezonie 2012-2013. Podobnie jak talent trójki, dostała tę nagrodę za rolę w monodramie Marzenie Nataszy w reżyserii Mikołaja Kolady. Miniony rok to dla niej dużo nowych doświadczeń. Spotkałam się z panem Grabowskim w pracy nad Kapliczką. Bardzo dobrze tę pracę wspominam. Ona zaowocowała teraz kolejnym naszym spotkaniem podczas pracy przy operetce Gombrowicza w Imce. Cieszę się, że nie miałam żadnej przerwy, nawet podczas wakacji, no bo w sumie talenty trójki były w czerwcu. Ja już wtedy byłam w próbach do sztuki Gruzy Denisa Kelly'ego w reżyserii studenta Łódzkiej Szkoły Filmowej Filipa Gieldona. Gruzy powstały w Teatrze Warszawy, ale być może ten spektakl zobaczymy również w czerwcu w Teatrze Powszechnym. Na razie trwają rozmowy, więc nie zapeszajmy. Operetka Witolda Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, przypomnę, w Teatrze Inka. Wśród wspomnianych wielu nagród, które Agnieszka Skrzypczak ma na koncie, są też nagrody muzyczne. Agnieszka jest wokalistką rockowego zespołu Pink Roses. Zdobyli m.in. drugą nagrodę na 49. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Dzieje się też dużo dobrego. Może nie wychodzi to tak na razie na zewnątrz, bo nie ukrywam, że trochę się boimy. Mamy w sobie taki niepokój. Ciągle te piosenki nasze tak szlifujemy. Cały czas się zmieniamy, cały czas dojrzewamy. I nie chcemy nic zepsuć. Materiał czeka tylko na wydanie. Próbujemy cały czas, robocze nagrania robimy, odsłuchujemy tego. Polubiliśmy te nasze piosenki i tak dopieszczamy i po kolei i tu pauza, nie tu pauza. I to takie są no, szczegóły, których pewnie już nikt nie zauważy, że coś się zmieniło, ale czerpiemy z tego ogromną frajdę. No i chcemy, żeby to zadziałało w tym przekazie później, kiedy się zetkniemy z tą publicznością. W planach jest więc płyta z zespołem Pink Roses, ale wydaje się tylko kwestią czasu, aż upomni się o Agnieszkę film. Z filmem jest tak, że co wieczór przed snem o nim marzę, naprawdę. Chciałabym bardzo, żeby w końcu mieć taki debiut na wielkim ekranie. I ja wiem, że to też w swoim czasie przyjdzie. Kiedyś na studiach też sobie tak wymarzyłam, że właśnie najpierw ten teatr, że tak sobie to wyćwiczę, no tak mi się wydawało, że to będzie takie łatwe, ale to tak dużo czasu na to trzeba. Za każdym razem ja nic nie wiem, naprawdę, to jest takie dziwne i trudne. Za każdym razem, kiedy coś zaczynamy, to znowu od zera, od początku, a starsi aktorzy, no nie pocieszają mnie, mówią, że tak zawsze będzie. Ale wierzę, że niedługo ktoś da mi scenariusz i powie tak, wierzę, że to zrobisz. Jak o tym marzę, to na pewno się spełni. Ostatnio zauważyłam, że to tak działa. Nam pozostaje trzymać kciuki za wszystkie plany i spełnienie marzeń Agnieszki Skrzypczak. Warto zapamiętać to nazwisko. Niezwykle utalentowana i doceniona przez nas w 2013. Agnieszka Skrzypczak. Rozmawiała z nią Katarzyna Borowiecka. Ja przypomnę, że wszystkie informacje, szczegóły, regulamin konkursu, informacje jak się zgłaszać, można to wszystko znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Przypomnę też, że uczestników mogą zgłaszać uczelnie artystyczne i instytucje kultury, a wszyscy ci, którzy zostają zgłaszani, będą zgłoszeni, nie mogą mieć więcej niż 30 lat. A talenty trójki 2014 poznamy 17 czerwca. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W Bergeretta ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wrona. wyznała Gaba Kulka, to Munalski Place, Munalski. A co tam słychać w kinie? Fajny film. Rzecz oczywista. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Mateusz Rakowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser, właściwie jeden z kilku reżyserów filmu, który właśnie pojawił się w naszych kinach, Stacja Warszawa. Od tego zacznijmy. Jak to się stało, że debiutujecie właściwie w fabule w piątkę od razu? Tak, to bardzo nietypowe w świecie takich indywidualizmów, gdzie każdy na swoje nazwisko pracuje. My w pięciu postanowiliśmy zatrzeć swoje nazwiska. Oczywiście trochę żart. Nie było takiego filmu chyba, chociaż były różne nowelowe historie. Tutaj jest pięciu reżyserów i jeden film. To od początku nam przyświecało. Połączyliście siły tak, że jeśli chodzi o te historie, wątki bohaterów. Tak, znaczy każdy miał swoją wydzieloną część i oczywiście nie było tak, że w pięciu reżyserowaliśmy jednego aktora czy scenę. Każdy za swoją część odpowiadał, ale za całość bierzemy odpowiedzialność wspólną, zbiorową i oczywiście nie jest tak, jak już niektórzy gdzieś tam próbują się doszukiwać, że my unikamy przyznawania się do historii. My, jak ktoś się pyta, mówimy, za którą kto był odpowiedzialny, ale nie o to nam chodziło. Za który wątek byłeś odpowiedzialny? Ja byłem odpowiedzialny za wątek z Łukaszem Simlatem i Andrzejem Andrzejewskim, czyli spotkanie dwóch kolegów po latach. Na stacji benzynowej. Na stacji benzynowej, tak. No, i takie rozliczenie życiowe. Dosyć emocjonujące. Historia jest współczesna, nawet powiedziałbym bardzo, ale też przybiera formę pewnej metafory religijnej. Ale mówisz o całym filmie, tak? Tak, my bardzo mocno używamy symboliki chrześcijańskiej, chociaż to też ciekawe, każdy z nas ma do tego inne podejście. Tłem takim jest rozgrywka pod krzyżem na placu centralnym w mieście. To warto zaznaczyć, bo wszyscy od razu mówią, że to jest na Krakowskim Przedmieściu. Nie, myśmy nie kręcili tam i myśmy... Nie, na placu Piłsudskiego, tak, jeśli dobrze widziałem. Tak, na placu Piłsudskiego myśmy... Czyli oczywiście to jest nawiązanie do autentycznych wydarzeń, ale to jest wasza reinterpretacja pewnych sytuacji. Tak, to jest szerzej widziane. No to jest taka awantura polska tak naprawdę tam pokazana, która tu akurat chodzi o krzyż, ale codziennie chodzi o coś innego i cały czas wiadomo, że ta awantura gdzieś tam się przewija w naszej rzeczywistości, prawda? Myślę, że to było trudne zadanie, mając na planie pięciu reżyserów. Każdy z nich pewnie chciał najbardziej zaakcentować tę swoją historię, swoich bohaterów, swój wątek, ale to się chyba udało, bo to nie jest film nowelowy w takim dosłownym sensie. To jest rzeczywiście film, w którym te losy czy drogi bohaterów się ze sobą ciągle splatają. One się raz splatają, raz mniej. No, ja na przykład żałuję teraz z perspektywy, że jeszcze bardziej się nie zaplotły, ale rzeczywiście jest tak, że to się o to od początku nam chodziło. I tu na pewno wiem, że tu nam się udało, że film ogląda się jak jeden film. To jest też zasługa tego, że od początku wiedzieliśmy, że piony poszczególnych, takie jak charakteryzacja, scenografia, kostiumy i oczywiście przede wszystkim zdjęcia, to będzie jedna osoba. I to właśnie tutaj na przykład był Arek Tomiak i widzieliśmy, że to nam scali film, tak? Że będziemy się ten film pomimo pięciu autorów oglądał jak jeden, jakby to był jeden reżyser. I to chyba było najtrudniejsze tak naprawdę w tym wszystkim. Już abstrahując, że w ogóle sobie wzięliśmy trudne tematy polskie, najbardziej bolące aktualnie na kark. Za to albo dostajemy baty, albo nas ludzie chwalą. To też jest ciekawe, że on ma dosyć skrajne emocje w ten film wywołuje i albo się go lubi, albo odrzuca. No i tak pewnie będzie. Już się o tym możecie przekonać film w kinach, ale właściwie mieliście takie sygnały i wcześniej, bo były pokazy przedpremierowe, film też był już na festiwalach, nawet ma za sobą pewne sukcesy, przypomnij. Tak, tak, dostał 4 nagrody, w tym 3 za dźwięk, dlatego się mówi, że pomyłkowo, że jest 7, ale de facto 4 za zdjęcia dla Arka Tomiaka, za debiut aktorski dla Klary Bielawki. Świetna. Tak, ona jest świetna, ja chciał z nią zrobić jeszcze jeden film w roli głównej. Do tego jeszcze za dźwięki, za muzykę Pawła Skorupki. To było w Koszalinie. To był Koszalin, festiwal Młodzi film, tak. Mm-hmm. No ale poza tym też pokazy, dyskusje, spotkania z publicznością i tutaj jednak zaskoczenie. Tak, super zaskoczenie było w Stargardzie Szczecińskim. Razem z Maćkiem Cuską, z jednym z reżyserów jeszcze byliśmy i z aktorem Andrzejem Andrzejewskim. Właśnie, może warto też dodać nazwiska pozostałej trójki. Mówisz o reżyserach. O reżyserach, tak. No to jest jeszcze Tymon Wyciszkiewicz, Kacper Lisowski, Nenad Mikowicz i Maciej Cuskę i ja. Natomiast w Stargardzie było tak, że była duża widownia, 3/4 widowni to było 60+ wiek, więc byliśmy trochę zaniepokojeni z Maćkiem przed spotkaniem. No jak to się rozmowa? Będzie działo, co będzie się działo, że film dotyka tych takich tematów właśnie... No też osób starszych. Osób starszych, tak? No a się okazało, że ludzie po prostu bardzo odebrali ten film jako obraz rzeczywistości, który oni widzą i wręcz jeden pan nam powiedział, no bardzo ciekawa interpretacja, że przeżył najciekawsze rekolekcje wielkopostne w życiu, że pokazaliśmy w takiej pełnej ostrości polskie kołtuństwo i że tego przeraża, że to zobaczył i że teraz ma o czym myśleć na nowo. No i teraz my też możemy pomyśleć. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, zapraszam do kina oczywiście. Dziękujemy. W Trójce był z nami jeden z pięciu reżyserów filmu Stacja Warszawa, Mateusz Rakowicz. I oczywiście Ryszard Jaźwiński. Przypomnę, że można się do nas zgłaszać 71 335. Bardzo proszę o dokładne wpisywanie tego numeru i uważne. 71 335. Mamy dziś zestawy książek i filmów Paula Ostera, w tym te dwa najnowsze tytuły jego. Dziennik zimowy, to autobiografia i Tu i teraz, listy, które pisał do i otrzymywał od Johna Maxwella Kuciego. 71 335. A gdyby czekali Państwo na sygnał z centrali, to właśnie nadszedł.